الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. سبحان الله. حضرات السامعين، ما شاء الله، معروف مفکر حفیظ جالندھری رحمہ اللہ، جن کی کنیت ابو الاثر ہے، شاہنامہ اسلام جن کا بہت بڑا شاہکار، دنیا ہندوستان کے اندر معروف و مشہور ہے، سبحان اللہ، اس شاہنامہ اسلام سے مسجد و مکتب ایک نظم پیش کی جا رہی ہے، سبحان اللہ، جس کے اندر انہوں نے اپنی سرگزشت بیان فرمائی، مسجد سے لے کر سکول تک، مسجد سے مراد مسجد اور سکول سے مراد مکتب سے مراد سکول ہے، جی. اس نظم کے اندر انہوں نے اپنی ساری صورتحال بیان کی کہ مسجد میں گیا تو کیا ملا، سکول میں گیا تو کیا ملا، پھر جا کر جو سکول کی طرف سے ان کو نقصانات پہنچے اور الہاد اور بے دینی ملی، اس کو بیان فرمایا، اس کی حقیقت حال سر گزشت ساری بیان فرمائی، اور پھر شاہنامہ اسلام، شاہنامہ اسلام کے اندر جنگ بدر سے لے کر اسلامی فتوحات اور اسلامی جنگوں کا ذکر خیر شروع فرمانے کا سبب ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ واقعات کسے کیوں بیان کیے ہیں. سبحان اللہ. اس نظم سے پہلے ان کا اپنے قلم کا ایک مضمون چھوٹا سا شروع کے اندر نثر کے اندر موجود ہے، جو میں بھرنا چاہتا ہوں، اس کیسٹ کے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک دعوت ہے، ایک سبق ہے جو دینا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، میرا نذرانہ شاہنامہ اسلام اولین جلد، سن 1928 میں ملت نے تحسین کے ساتھ قبول فرمایا. جو پہلی میں نے جلد لکھی، پہلی جلد لکھی، سمجھ آئی کہ نہیں، تو اس کو شاہنامے کی پہلی جلد کو مسلمانوں نے بہت اچھا قبول کیا، آسان طریقے سے داد دی، میرا حوصلہ ایسا بڑھایا کہ میں نے انگریزی شیطنت کے خلاف علانیہ قلم اٹھایا. سبحان اللہ. کہ جب میری پہلی جلد کو مقبولیت ملی تو مجھے حوصلہ ہو گیا اور میں نے جرات دلیری کے ساتھ انگریزی شیطانیت کے خلاف قلم اٹھایا. اس نیم بر اعظم میں، آدھا بر اعظم پاکستان، جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی، اس جملے پر غور کرنا، اس کے اندر آپ نے اسی حقیقت کو بیان کر دیا جو عرصہ دراز سے آپ ہم سے سنتے رہتے ہیں، جو مدت دراز سے آپ سن رہے ہیں. وہ کیا ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور ملت اسلامیہ یعنی مسلم قوم پر جو آفات و بلیات، جو مصیبتیں، جو ذلت مسلط ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، یہ سب سکولوں سے پیدا ہو رہی ہے اور سکولی تعلیم اس کی ذمہ دار ہے. یہ تمام سازشیں سکولی تعلیم میں ہو رہی ہیں. حفیظ جالندری رحمہ اللہ وہ اسی بات کو بیان فرماتے ہیں اس نیم بر اعظم میں جو ذلت، یعنی ہندوستان پاکستان سارا، اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش سکولی تعلیم میں کارانداز پائی. وہ فرماتے ہیں ہندوستان میں میں نے دیکھا کہ جو ذلت مسلمانوں پر آ رہی ہے یہ سب سکولی تعلیم کی پیداوار ہے. کس کی؟ سکولی تعلیم کی پیداوار ہے. اب میں ان جاہل یا پیٹو ملاؤں سے پوچھتا ہوں یا پیروں سے پوچھتا ہوں یا ہماری آواز کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے والے شیطانوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں یہ چشتی نئی آواز اٹھا رہے ہیں. ہے جی یہ پہلے یہ سب پہلے لوگ ایسے تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ حفیظ جالندری ہم سے پہلے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے پہلے ہوئے ہیں؟ وہ ہم سے پہلے ہوئے ہیں. ہم نے تمام ذمہ دار سکولی تعلیم کو اگر ٹھہرایا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ غلط ہے تو بتاؤ حفیظ جالندری نے اس ہم سے پہلے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا؟ بے شک. تو یہ وہی حفیظ جالندری ہیں کہ جن کے جناب وہ ترانہ قومی ترانہ آپ کو سکولوں میں یاد آتا ہے. وہ اس وجہ سے یاد آتا ہے کہ اس کے اندر وطنیت ہے, وطنیت کے سبق ہیں. اور وہ وطنیت کا سبق اس وقت کا ہے حفیظ جالندری کی طرف سے جس وقت کہ وہ گمراہی کی دلدل میں تھے اور ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی. اور یہ شاہنامہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالی نے ان کو ہدایت عطا فرما دی اور حقیقت ان پر واہ ہو چکی تھی. سمجھ بات کی آئی؟ بے شک. اسی وجہ آگے فرماتے ہیں دوسری جلد کے آغاز میں در پیر آیا ہے سر گزشتے مصنف میں نے مسجد سے ہندی مسلمانوں کو اسکول کی طرف محض روٹی کی غلامی کے لیے اٹھا لے جانے کے نتائج نظم ہی میں عرض کر دیے کہ روٹی کے ٹکر میں روٹی ٹکر کے فکر کے اندر ہے ہندوستانی مسلمان مسجد سے سکولوں کی طرف جو جا رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں. میں نے ساری سرگزشت اس میں بیان کر دی ہے کہ مسجد نے تمہیں کیا دیا اور سکولوں میں تمہیں کیا ملا. سمجھنی بات کی آئی؟ وہ نظم شروع ہوتی ہے اب جناب مسجد و مکتب. فرماتے ہیں ابھی لوری ندی تھی جنبش دامان مادر نے کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے. فرمایا ابھی ماں نے لوری نہیں دی تھی, ابھی ماں نے لوری نہیں کہ میرے دل کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ جوش مار رہا تھا. کیا مطلب؟ معرفت اللہ تعالی کی معرفت. میں ابھی ماں کی گود میں تھا تو اللہ تعالی کی معرفت کا سبق وہیں سے مجھے مل گیا کیونکہ میرے والدین مسلمان تھے, انہوں نے مجھے معرفت حق کا سبق دیا. نہ الٹا تھا ابھی مضمون طفلی کا ورق میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے. فرماتے ہیں میں ابھی بچہ تھا, بچپنے کی ابتدا میں ہی میں نے بسم اللہ کا پہلا سبق پڑھ لیا. ابھی ملبو سے گویا ہی نہ تھا ابھی ملبو سے گویا ہی نہ تھا پوری طرح پہلا کہ سیکھا تھا زبان قل ہو اللہ احد کہنا. فرماتے ہیں ابھی میں نے بولنا ہی نہ سیکھا تھا کہ قل ہو اللہ احد میری زبان نے سیکھ لیا. پورا بولنا مجھے صحیح نہیں آتا تھا کہ بسم اللہ اللہ قل ہو اللہ احد توحید کا سبق میں نے وہیں سے پڑھ لیا. وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا دیا مجھے مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا فرماتے ہیں میرے باپ دادا جو تھے کلام پاک ان کا وظیفہ تھا اللہ کا قرآن ان کا وظیفہ تھا دیا مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا میری ماں کی زبان نے مذہب کا درس مجھے دے دیا میرے مذہب اسلام کا سبق مجھے دے دیا کیوں اس وجہ سے کہ میرے والدین اللہ کے کلام کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے ذرا زور زور سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کدھر جس دن ہوا تھا سو مسجد رہنما میرا دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا فرماتے ہیں جب میرے والد صاحب میرے پدر جس مسجد کی طرف مجھے لے گئے میرا منہ حمد خدا سے آشنا ہو چکا تھا الحمدللہ کہنا میں سیکھ چکا تھا سبحان اللہ مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو سبحان اللہ والدین نے مسجد کی طرح بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے خدا اور مصطفیٰ کے راستے کے اندر تاکہ بچہ جوان ہو آگے اب اپنے استاد جی کی کہانی سناتے ہیں کہ ان کا میرے استاد جی مسجد کے کیسے شخص تھے فرمایا میرا استاد حق آگاہ تھا مرد مسلم تھا میرا استاد حق آگاہ تھا مرد مسلم تھا پرستار خدا پاک تھا پابند قرآن تھا فرماتے ہیں بھائی میرا استاد اکس غافل بے خبر نہیں تھا کاغا ہوتا مرد مسلمان تھا بےمان نہیں تھا پرستار خدا ہوتا خدا کی عبادت کرنے والا تھا پابند قرآن تھا قرآن سے آزاد نہیں تھا وہ مسلم تھا بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے سبحان اللہ وہ مسلم تھا بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے فرماتے ہیں میرا استاد جی محترم مسلم تھے صاف سادہ تھے چکر باز نہیں تھے منافق نہیں تھے دگا باز نہیں تھے ہاں جی شیطانیت کرنے والے نہیں تھے صاحب ہاں جی تکلفات والے نہیں تھے بناوٹ والے نہیں تھے جھوٹ والے نہیں تھے صاف سادہ سچائی والے سیدھے سادے مسلمان تھے وہ فرماتے تھے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے میرا خدا ایک ہے محمد اس کے رسول ہیں اسے ایمان تھا ایمان ہی کی استقامت پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر وہی اصول ستہ عقائد کے بیان ہو رہے ہیں رضوی صاحب جو آپ کو بتا چکا ہوں توجہ ذرا فرماتے ہیں اسے ایمان تھا ایمان ہی کی استقامت پر اسے ایمان تھا ایمان ہی کی استقامت پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر ہاں میرے استاد جی صاحب ایمان تھے اور ایمان کی استقامت پر ایمان رکھتے تھے کہ ایمان مضبوط رہنا چاہیے آپ فرشتوں پر ایمان رکھتے کتابوں پر ایمان رکھتے رسولوں پر ایمان رکھتے قیامت پر ایمان رکھتے محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت اس کو نظر آتا تھا سہرا اے عرب باغ بہشت اس کو سبحان اللہ فرماتے ہیں محبت نے میرے استاد کو اللہ رسول کی محبت نے کیا سکھا دیا تھا میرے استاد کو؟ ہر نیکی بدی کی تمیز سکھا دی تھی. آئے معلوم ہوا حفیظ کے اس نورانی بیان سے پتا چلتا ہے کہ ارے جس کے اندر محبت رسول اللہ ہوگی وہ نیکی بدی کو پھر اسلام حق باطل حرام حلال کی خود تمیز کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ ڈورو کا ڈورو ہو اور کہے جناب جی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہم کہ کس کو مانیں کہ کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں, کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے, غیرت بے غیرتی ہے یا بے حیائی کا کوئی پتہ نہ ہو, کوئی تمیز نہ ہو. ارے بھائی جو اس طرح بے تمیز ہونا وہ محبت سے خالی ہوتا ہے, وہ محبت سے خالی باندر ہے. جس کے اندر محبت آ گئی اس کے اندر اسلام کی وجہ اسلام کی جو تمیز ہے نا وہ ساری تمیز آ جاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. آج کے جو محبت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں یہ پرہلر طبقہ جو کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں میں ان برہلوں سے پوچھتا ہوں وہ ظالم فرنگی تعلیم نے تمہارا دل تو اتنا اندھا کر دیا کہ تمہارے اندر تو نیکی بدی کی تمیز ہی نہیں رہی ہے. اقبال کہتے ہیں آج کے مسئلے کے متعلق اقبال کہتے ہیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اقبال فرماتے ہیں جو قوم غیروں کی ڈٹو غلام بن جاتی ہے ان کے نزدیک نیکی بدی بن جاتی ہے, بدی نیکی بن جاتی ہے, سنت بدعت بن جاتی ہے, بدعت سنت بن جاتی ہے, حرام حلال بن جاتا ہے, حلال حرام بن جاتا ہے, نیکی برائی بن جاتی ہے, برائی نیکی بن جاتی ہے, کفر اسلام بن جاتا ہے, اسلام کفر بن جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے ضمیر بدل جاتے ہیں غلامی کے اندر, پھر جو اچھائی ہے وہ اچھائی نہیں نظر آتی, جو برائی ہے وہ برائی نہیں نظر آتی. معلوم ہوا بے ایمانوں کا یہی حال ہوتا ہے کیونکہ وہ محبت سے خالی ہوتے ہیں. جو اہل محبت ہوتے ہیں ان کا آئینہ دل ایسا صاف شفاف ہوتا ہے, وہ اپنے آئینہ دل میں سب نیکی بدی کی تمیز معلوم کر لیتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بھائی؟ ارے توجہ سے کہو سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں میرے استاد کا حال یہ تھا کہ محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت اس کو, زشت کہتے ہیں برائی کو, خوب اچھائی. سمجھ بات گئی؟ نظر آتا تھا سہرا اے عرب باغ بہشت اس کو. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں عرب کا جنگل ان کو بہشت کا باغ دکھائی دیتا تھا. عرب کے جنگل جس کے اندر کانٹے ہیں, اونچے ریت کے ٹیلے ہیں, اتنا مشقت ہے, ہاں جی کتنا مصیبت اس کے اندر تکلیف ہے, لیکن وہ سمجھتے تھے یہیں سے ہمارا اسلام اٹھا ہے, یہ مرکز اسلام ہے. اس وجہ سے اسی کے اندر اسلام کی سادہ تہذیب چھپی ہوئی ہے, لہذا یہ جنگل نہیں یہ بہشت کا باغ معلوم ہوتا ہے. اور لندنی ملاؤں سے کہہ رہے ہیں لندنی ملا تمہیں تو یورپ کے بازار بہشت کا باغ نظر دکھائی دیتے ہیں اور گوریاں ہورے نظر آتی ہیں تمہیں, اس وجہ سے ملا ہلکے ہو گئے ہیں, پیر ہلکے ہو گئے ہیں, باولے کتے کی طرح گوریوں کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بہانہ تبلیغ کا بنا کر جاتے ہیں, ادھر زنا بدکاری شراب نوشی کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ارے خدا کا بندہ وہ مسلمان نہیں, مسلمان تو حضرت کے استاد تھے, وہ فرماتے ہیں نظر آتا تھا سہرا اے عرب باغ بہشت اس کو, سبحان اللہ, وہ کہتا تھا محمد کی, وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے, وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے بنا وحدت ملت ہے پشتی بان ایمان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ یا غوثیہ سبحان اللہ نعرہ رضوی امام اہل سنت یہ نیا نعرہ ہے نعرہ رضوی امام اہل سنت کہو امام اہل سنت نعرہ رضوی امام اہل سنت یہ نیا نعرہ ہے جاؤ آج چشتی جلتے جل جائیں تمام دشمن سبحان اللہ یہ نیا نعرہ ہے آج تک کسی نے نہیں مارا امام نعرہ رضوی امام سبحان اللہ صدقے صدقے وہ کہتا تھا محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے بنا وحدت ملت ہے پشتی بان ایمان ہے میرے استاد جی سنی تھے وہ فرماتے تھے وابلی تھے وہ امام فرماتے تھے میرے محمد کی محبت ایمان کی جان ہے ایمان کی جان ہے وہ وہابی نہیں تھے سنی تھے وہ تو کہتے تھے حضور کی محبت ایمان کی جان ہے ایمان کی جان ہے بنائے وحدت ملت ہے ہاں جی ملت قوم مسلم کو ایک بنانے کی بنیاد ہے اگر یہ محبت نکل جائے گی تو امت مسلمہ منتشر ہو جائے گی جیسے آج تتر بتر ہو رہی ہے سمجھ نہیں لگ رہی بات جی مشتبان ایمان ہے جس کے دل کے اندر محبت پاک نبی آ جاتی ہے آپ فرماتے ہیں اس کے ایمان کو ایسے حفاظت کی پشتی مل جاتی ہے جیسے دیوار کے ساتھ پشتی دیتے ہیں فرمایا سمجھ لو کہ اس کا ایمان محفوظ ہو گیا جس کے دل کے اندر محبت رسول آ گئی سمجھ نہیں آئی بے شک نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر آج حفیظ جالندری کی روح مبارک تڑپ کر دعائیں دے رہی ہوگی کہ چشتی تو نے میرے کلام کو زندہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا میرا مقصد حیات پورا کر دی نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر خدا رحمت کرے اس پاک بازو پاک طینت پر فرماتے ہیں میرا استاد ایسا کوئی خدا پرست اور حق پرست آدمی تھا اور ایسی آخرت کی فکر رکھتے نکنے والا تھا کہ دنیا کے زینت کے اسباب جتنے سائنس نے سامنے دیے تھے لوگوں کو وہ ان پر نظر ہی نہ ڈالتا تھا ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا کیوں اس وجہ سے کہ اس نے سبق قرآن سے پڑھے تھے اور قرآن نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا ہوا تھا کیا قرآن فرماتا ہے سنا دوں سبحان اللہ قرآن مجید فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد سبحان اللہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات طیبات ہیں توجہ سے فرمائیے سبحان اللہ یہ ہے حضرت جی یہ ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد سبحان اللہ فرماتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ حق بولنے والا ہمارا رب فرماتا ہے وہ کافر لوگ جو شہروں میں چہل پہل کے ساتھ پھر رہے ہیں, سامان کے ساتھ, کاروبار کے ساتھ, تجارت کے ساتھ, سیاسی سامان آلات کے ساتھ پھر رہے ہیں, لا یغرنک, ان کا یہ چہل پہل تمہیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈال دے کہ تم ان کی ترقی سمجھنا لگ پڑو, کہ سمجھو کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں, یہ کمال کا پہنچ گیا, یہ فلان کر گیا. اللہ فرماتا ہے خبردار دھوکے میں مت پڑنا, مت ان قلیل, یہ تو تھوڑا سا سامان ہے برتنے کا, تھوڑا سا وقت ان کو برتنے کے لیے دیا. ثم وهم جهنم وبئس المهاد. اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. خدا کے بندے وہی بات آ گئی, ہاں جی, ترقی تو ہوتا ہے خیر کی طرف چلنا, ہاں جی, خیر خیر کی طرف بڑھنا, ہاں جی, ارے جس کا انجام دوزخ جیسی بلا ہو اس کو ترقی سمجھنے, اس کو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر, اس کو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر یا ترقی پسند سمجھنے والا کافر بےمان یا پاگل ہوگا خدا کے بندے. ہاں جی, کیوں؟ جس کا انجام برا ہو اس کی ہے, جس کا انجام برا اس کی زندگی کو جس حال میں بھی جس رنگ میں بھی دیکھو اس میں دوست کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑو, اس کو مت سمجھو کہ یہ اچھے حال میں رہ رہا ہے کیونکہ انجام برا ہے. جس کا انجام اچھا ہو چاہے جتنی تکلیف میں ہو سمجھو یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. معلوم ہوا مومن جو جنت میں چلے گئے وہ ترقی یافتہ ہے, جو جا رہے ہیں راستے پر چلے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں, وہ ترقی پذیر ہیں, اور جن کا عقیدہ ہے جنت میں جانا اور اس کے لیے محنت کرنا, ہاں جی, وہ ترقی پسند ہیں. وہ کیا ہے کتنے ڈورو پاگل ہے وہ, کو جو کسی کو دیکھے کہ وہ دس دن خوب اچھا کھا پی رہا ہے لیکن دس دن کے بعد اس کو مرنا ہے اور مر کر آگ میں جلنا ہے. ہے جی, میں کسی کو کہتا ہوں دس دن خوب کھاؤ پیو بھائی, ہر چیز دنیا کی حاصل کرو, تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن دس دن کے بعد تمہارا کیما کر کے آگ میں جلا دیں گے. اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے یہ ترقی کر رہا ہے, وہ پاگل, یہ ترقی نہیں کر رہا, یہ تنزلی کر رہا ہے. اگر وہ عقل مند ہے تو اس کو تو کھانا ہی اچھا نہیں لگے گا کہ دس دن کے بعد میرا یہ حال ہے, لیکن کافر پاگل بے وقوف ہوتا ہے, انجام اس کا جاننا میں, اور وہ اعلان یہاں پر چاند دن کے جناب کھانے پینے پر خوش اترا رہا ہے. تو خدا کے بندے معلوم ہوا ترقی یافتہ مومن ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کون مومن؟ جو جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. ترقی پذیر مومن ہی ہوتا ہے. کون سا مومن؟ جو دنیا میں نیکی دین پر چل رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. تمام تکلیفیں صبر کے ساتھ, حجی, کس پر چل رہا ہے؟ دین پر چل رہا ہے. اور جو جنت میں جانا دین پر چلنا پسند کرتا ہے یہی ترقی پسند ہے, اور جو دوزخ میں جل جا کے پہنچ چکے ہیں کفار مرتدین منافقین وہ ہیں تنزلی یافتہ, اور جو بے دینی پر چل رہے ہیں دنیا میں سکولیوں کی طرح وہ جناب جی بد مذہبوں کی طرح وہ لعین تنزلی پذیر ہیں, اور جو ابھی اس لائن راستے پر چلنا چاہتے ہیں وہ تنزلی پسند ہیں. آج کے بعد یوں تعبیر کرنا ہے, یوں کہنا ہے جس طرح میں نے کہا. سمجھ نہیں بات کیا ہے؟ لیکن بات کر رہا تھا حضرت جی, دوسری آیت پڑھتا ہوں. آیت طیبہ دوسری, کیونکہ انہوں نے کہا نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر, لا تمدن عینیک الی ما متحنا به ازواجا منہم. فرمایا کافروں کو ہم نے جو سامان برتنے کے لیے دیا ہے اے محبوب ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا. سبحان اللہ. اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا, دیکھنا ہی نہیں ہے. ارے افسوس ہے مسلے, تیرے گھر میں سینریاں کافروں کے, کافروں کی کوٹھیوں اور بنگلوں کی ہیں, اللہ فرماتا ہے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے جب کافروں کا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا, رومال دو بھائی, کپڑا دو ادھر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں پر ایسے کپڑا رکھ دے. صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیوں؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمدن عینیک، آنکھ اٹھا کر دیکھنا ہی نہیں. مسلح تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا. یہاں پر ایک بات کرتا ہوں سنیے. ایک ہوتے ہیں بھوکے دل کے لوگ، ایک ہوتے ہیں غنی دل کے لوگ. بھوکے دل کے لوگ کیا کون ہوتے ہیں؟ جو لوگوں کا سامان دیکھ کر منہ سے پانی بہاتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں آدھے نے پنجابی بھوکا، جا بھوکیا لوکاں دی روٹی ویکھ کے دراں کرن لگ پنا، منہ چ تھک بگاؤن لگ پنا. ایک ہوتے ہیں اندر کے کنی بے نیاز بے پرواہ لوگ، وہ سونے کے برتن لوگوں کو پڑے ہوں تو اپنے مٹی کے برتنوں سے ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا غنا، لیس الغنا بالمال، مال کے ساتھ تمنگری نہیں ہوتی. فرمایا غنا اصل ہے تو دل کا غنا ہے، نفس کا غنا ہے جو بے پرواہ ہو اندر سے. اللہ کے فضل سے یہ دولت ہمیں اللہ نے دی ہے. ہم یہ پراڈو یہ ان کو پاگلوں کا سامان کا سمجھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور میں ان لندنیوں سے پوچھتا ہوں جو لندن کا مال دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی؟ بھوکے ڈوب نہیں مرتے کافروں کا سامان دیکھ کر. تھوک منہ سے گرانا شروع کر دیا تم نے، تمہارے منہ سے پانی نکل آ گیا، تمہارا منہ پانی سے بھر گیا ہے. ارے بدبختو، تم تو بے وقوف ہو، تم تو بالکل بھوکے ہو، ذلیل ہو جو کافروں کے مال کو دیکھ کر منہ پانی پہ جی جناب اتنے دیوانے اور پاگل بن گئے ہو. الحمدللہ مومن مستغنی بے پرواہ ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، سیر ہوتا ہے، اندر کا غنی ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئے؟ قلندر اقبال کیا کہتا ہے سنا دوں. اقبال فرماتا ہے خیران کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سبحان اللہ، خیران کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور رجے دل دا بانو اے سکولیا، بھکھیا بغیرتا، شرم کر بغیرتیا، بھکھا نہ بن، رجے دل دا بن. سمجھ نہیں لگی؟ سیانے آندے نے لوکاں دے سونے دے بھانڈے ویکھ کے آپے مٹی دے نہیں توڑی دے. سبحان اللہ. اپنے ماشاء اللہ سبحان اللہ. اسی وجہ سے اقبال نے بھی یہ رونا رویا ہے. وہ کہتا ہے ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. وہ کہتا ہے بغیرت، صرف تم ان کے کنٹر بلوری دیکھ کر پاگل ہو گئے ہو، اپنے مٹی کے مٹکے توڑ دیے او پاگل. تمہارے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور صحابہ نہ ہوتے، تمہارے ہمارے جیسے حضور کے ساتھ ہوتے. سبحان اللہ. اور ادھر انگریز، ادھر اللہ تعالیٰ کنٹر بلوری بنا دیتا اور انگریز کو سائنس دے دیتا، تو ہم لانتی تو کہہ دیتے رسول اللہ کو، اچھا جی جناب آپ کے مٹی کے مٹکے، ہم بلوری کنٹر دیکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں السلام علیکم. وہ صحابہ تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کی دنیا کے سامان اور عیاشی کے مال و متاع کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رضویہ، نہیں نعرہ رضویت بھی کہہ سکتے، نعرہ رضویت امام اہل سنت. سمجھ بانو. ہاں سنیے بھائی، عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، رہا وقف ریاضت عمر بھر جس میں نہیں فسکا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرے استاد جی کا عمل ہمیشہ قرآن شریف کے تابع تھا، زندگی بھر ریاضت مجاہدہ محنت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، کمزور جسم تھے توڑی دے سبحان اللہ اپنے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اسی وجہ سے اقبال نے بھی یہ رونا رویا ہے، وہ کہتا ہے ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. وہ کہتا ہے بغیرت صرف تم ان کے کنٹر بلوری دیکھ کر پاگل ہو گئے ہو، اپنے مٹی کے مٹکے توڑ دیے او پاگل. تمہارے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور صحابہ نہ ہوتے، تمہارے ہمارے جیسے حضور کے ساتھ ہوتے اور ادھر انگریز ادھر اللہ تعالیٰ کنٹر بلوری بنا دیتا اور انگریز کو سائنس دے دیتا تو ہم لانتی تو کہہ دیتے رسول اللہ کو، اچھا جی جناب آپ کے مٹی کے مٹکے ہم بلوری کنٹر دیکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں السلام علیکم. وہ صحابہ تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کی دنیا کے سامان اور عیاشی کے مال و متا کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رضویہ، نہیں نعرہ رضویت بھی کہہ سکتے، نعرہ رضویت امام اہل سنت. سمجھ بان اللہ. سنیے بھائی، عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، رہا وقف ریاضت عمر بھر جس میں نہیں فسکا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرے استاد جی کا عمل ہمیشہ قرآن شریف کے تابع تھا، زندگی بھر ریاضت مجاہدہ محنت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، کمزور جسم تھے، جسم کے کمزور تھے پر ایمان کے برزور تھے. استاد ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ استاد دنیا میں جسم کا ٹینک ہو عرفان شاہ کی طرح. کس کی طرح؟ جسم کا ٹینک ہو اور دل حبیب بینک ہو، دل حبیب بینک وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا. میرا استاد انگریزی ملاؤں کی طرح انگریزی حکومت کا قائل نہیں تھا، اسلام کی بادشاہی کا قائل تھا. سبحان اللہ. یہ تلے انگریزی حکومتوں میں تنظیم المدارس کے ملا ٹٹو وفاق المدارس کے دیوبندی خنازیر یہ سب انگریزی حکومتوں کے حامی ہیں، انگریزی حکومتوں کے قائل لعنتی مرتد ہو چکے ہیں. اور وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا، دیا کرتا تھا درس اطفال کو علم الہی کا. بچوں کو علم الہی کا سبق دیتا تھا، علم الہی کا. ہاں، اور علم الہی کا سبق دیتا تھا، علم تباہی کا نہیں دیتا تھا. سبحان اللہ. علم تباہی ہے سکول والا تھا وہ جو ہے. کیا کیا تھا خدمت ملت کا رستہ اختیار اس نے، اسی دھن میں بسایا گلشن کنج مزار اس نے. فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی قوم کو خدمت ملت کا رستہ دکھاتے تھے کہ بھائی بس اسلام اور مسلمان کی خدمت کرتے رہو، اور یہی سبق دیتے دیتے حضرت مزار میں چلے گئے، حضرت مزار میں چلے گئے. اور آگے سنیے اس شعر کو، قسم خدا کی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. پہلے موضوع اس طرح کا ہوا ہے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے کے قابل شعر آ رہا ہے. ماشاءاللہ. فرماتے ہیں میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تحقیق سننا. سمجھ بات کی آئی؟ ارے بھائی توجہ سے کہیے سبحان اللہ. سنیے بھائی، لیکن یہ کس مسجد کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مسجد جس میں استاد ایسا حق پرست ہو، جس میں استاد دجال ہو، دنیا پرست بیٹھا ہو، اس مسجد میں جائیں گے جیسے آج کل کے سکونیوں کی مسجدیں آئیں، حج آج کل کے مسلموں کی مسجدیں آئیں، ان کے اندر جاؤ گے جو حب رسول اللہ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. حضرت ٹٹو بیٹھے ہیں نا انگریزی، استاد صاحب کون بیٹھے ہیں؟ ٹٹو ٹٹو ٹٹو کیا بیٹھے ہیں بھائی؟ یہ وہی ہیں. مجھ کو تو سکھا دی ہے یا فرنگ نے زندیقی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان. اقبال کے دربار میں کہہ دیتا ہوں، توجہ نہیں کی. خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد. اب آگے تھوڑی منظر کشی کرتے ہیں، جب ہم مسجد میں بیٹھتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے اور کیا صورتحال ہوتی تھی. فرماتے ہیں تصور میں ہے اب تک سہن مسجد کا وہ نظارہ، ادھر استاد ادھر میں درمیاں رہلور سی پارا، ادھر استاد ادھر میں درمیاں رہلور سی پارا، شکستہ بوریوں پر ہم سنوں کا بیٹھنا مل کر وہ ہر سادہ خوشی پر سب کا ہنسنا خوب کھل کھل کر. سبحان اللہ. بچے تھے نا، بچپنا ہے اس وجہ سے، اس پر گرفتاری کیجئے. سبق سے بیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فرماتے ہیں سبق سے پہلے ہم قرآن کو ادب کے ساتھ چومتے تھے، محبت کے ساتھ چومتے تھے، سبق سے پیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا، وہ کیف انگیز قرأت کے اثر سے جھومتے جانا. پھر کیف تو سرور اور مستی کے ساتھ جب قرآن پڑھا جاتا تو ہم ایسے جھومتے جناب، کیف اور سرور اور مستی سے جھومتے تھے. فرماتے ہیں وہ تصور ابھی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. سمجھ نہیں بات، طلباء ایسے طلباء ہونے چاہیے قرآن کے. یہ نہیں ہے کہ مر پر مر مر کر قرآن کو ہاتھ لگائے، نہیں، عشق کے ساتھ. جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، جب بھی قرآن کو اٹھاتے تھے، تفسیر قرطبی کے اندر، کس کے اندر پڑھا ہے جناب جی؟ یہ تفسیر قرطبی کے اندر بھی ہے جی، اور تفاسیر کے اندر بھی ہے کہ آپ جب اٹھاتے تھے تو ایسے چومتے. شرح سرکسی امام سیر کبیر امام شہبانی رحمت اللہ تعالیٰ کی، امام محمد شہبانی کی جو سیر کبیر ہے اس کی شرح امام سرکسی کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ ایسے جو چومتے تھے اور منہ پر پھیرتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. وہ آواز اذان پر با ادب خاموش ہو جانا. سیکھو مسلمانوں، سیکھو ادب ان سے، سیکھو ادب ان سے، سیکھو. وہ آواز عذاب پر با ادب خاموش ہو جانا صفے آراستہ کرنا ہما تن گوش ہو جانا. کیا جب اذان کی آواز آتی تھی جب اذان کی آواز آتی تھی بعد اب خاموش ہو کر ہم کھڑے ہو جاتے تھے اذان کی آواز سننے کو, کیونکہ حکم ہے جس جب اذان ہو خاموش ہو جاؤ اگر کلام کرو گے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ہاں چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر جس طرح مؤذن کہتا جائے اسی طرح کہتے جاؤ, ساتھ ساتھ وہی کلمے کہتے جاؤ, یہ حکم ہے. پھر صفے ہمارا راستہ بناتے ہیں, ہما تن گوش ہو جائے, سب پورا تن کان بن کر سنتے ہیں. سبحان اللہ. آمین. وہ ذوق نعت خانی محفل میلاد کے نغمے ہے. سننی کٹر کے نہیں ہے, کٹر سننی ہے کہ نہیں؟ ایسے حقائق سنیوں پر ہی کھلتے ہیں. سمجھنے بات کی آئی؟ بے شک. جو کھا کر تنی ہوتے ہیں ان پر نہیں کھلتے, صرف سننی پر کھلتے ہیں. ذوق نعت خوانی محفل میلاد کے نغمے وہ معصومانہ طفلی فطرت آزاد کے نغمے. لیکن یہ وہ محفل نعت نہیں ہوتی تھی, یہ وہ محفل میلاد نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل واعظ مقرر جاہل بےمان کفر بکنے والے نعت خون ایسے ظالم کمینے لچے لو مان جی لونڈ لمبن لچر جو ہوتے ہیں ہاں جی, جو بدفعلی کرواتے ہیں یا کراتے ہیں ایسے کام کرنے والے. ہاں جی یہ خسروں کا کوئی ٹولہ ادھر نہیں ہوتا تھا, عین شریعت کے مطابق ہوتی تھی. ہاں جی سجن جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو محفل میلاد ہوتی تھی, پھر وہاں پر جناب جی ہاں جی وہ آزادانہ فطرت آزاد کے نغمے ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کے نغمے ہوتے تھے. مقدس تھے وہ سب چرچے, مقدس تھی وہ سب باتیں. مقدس تھے وہ سب چرچے, مقدس تھی وہ سب باتیں. وضو ورد و وظائف وہ نمازیں اور مناجاتیں. سبحان اللہ. یہ کچھ ہوتا تھا محفلوں. سمجھ رہی بات کی؟ توجہ. یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری. کہتے ہیں یہ جنت ہے جس کے اندر میری ابتدا ہوئی. ہائے ہائے ہائے ہائے. توجہ نہیں کی اور ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری, اسی فردوس میں اے کاش ہوتی انتہا میری. کہتا ہے کاش کے ادھر زندگی گزر جاتی اسی کام میں, لیکن نحوست مقدر میرے خراب کہ پھر کیا ہوا, سکول کی طرف آپ آنے کی ابتدا ہو رہی ہے اور بربادی کے دن شروع ہو رہے ہیں. سنیے سنیے حفیظ کیا کہتے ہیں. سناؤں؟ جی جی. گھرانے کو تمنائیں تھی دنیاوی بلندی کی. کیا گھرانے کی؟ یہ ہر گھر کو ہیں. ارے بھائی میرے مولوی تو نہ رہو, کچھ دنیا کی ترقی تو سوچ لو. کہتے ہیں کہ نہیں بربادی کے دن شروع ہو رہا ہے. گھرانے کو تمنائیں تھی دنیاوی بلندی کی, کہ اس تفلی میں ایک تہمت تھی مجھ پر ہوش مندی کی. ادھر آ کے میرے متعلق گھر والے سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ذہین ہے اور یہ اس برباد قوم کا دستور چل رہا ہے, اس وقت بھی چل رہا ہے کہ جو نکارا بچہ ہو وہ قرآن کو دیا جائے اور جو کارآمد جو اس کو ذہین سمجھتے ہیں اس کو کیا وہ سکول میں وہ کہتے ہیں مجھ پر ایک تہمت تھی کہ میں ذہین ہوں لہذا گھر والوں نے سوچا اب جناب دنیاوی بلندی ترقی بھی حاصل کرنی چاہیے لہذا کیا کیا مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا ہائے ہائے توجہ نہیں کی مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا سبحان اللہ مسجد چو کٹ کے تقدیر لے گئی سکول لے جی ہیں تنازع للبقا جھگڑا چل رہا تھا جی قوم کے اندر کے جناب او بھائی جینا بھی تو ہے آخر جینا بھی تو ہے جینا بھی ہے یہ لوہے کی زنجیر آئی اور یہ کھینچ کر لائے گئے سکول کی طرف آگے اس سکول کے متعلق اب سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا بلا ہے سکول جس پر اسلامیہ لکھا ہوا ہے جس پر غوثیہ لکھا ہوا ہے جس پر غزالی لکھا ہوا ہے بائرل سکول لکھا ہوا ہے توجہ غزالی بائرل سکول لکھا ہوا ہے جس پر کیا کیا لکھا ہوا ہے جس پر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں پرانی آیات لکھے ہوئے ہیں انم حبیب جالندری رحمہ اللہ بتا رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں اوپر باہر سے کیا ہیں لیکن اندر سے کیا ہیں وہ فرماتے ہیں وہ مکتب آہ پہلا زین تلقین بے دینی بے زینہ جانتے ہو زینہ کس کو کہتے ہیں نہیں جانتے کیا جانا دنیا میں آپ نے پوڑی جانتے ہو سیڑھی سیڑھی کے جو یہ جناب جی ہوتے ہیں ڈنڈے ہوتے ہیں یا جناب جی اس کے ٹپے جو ہوتے ہیں ہاں جی سمجھو جی جن پر چڑھ کر اوپر قدم رکھتا جاتا ہے آدمی اس ہر ایک درجے کو کیا کہتے ہیں ہر سیڑھی کے ہر درجے کو کیا کہتے ہیں زینہ زینہ سمجھ نہیں بات کی جی ہاں سمجھ نہیں بات کیا فرماتے ہیں سکول کیا ہے فرمایا بے دینی کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے بے دینی کا سبق پہنانے کا پہلا زینہ ہے پہلا کیا مطلب سکول میں بے دینی کا پہلا سبق بندے کو بے دینی کا سکول میں ملتا ہے اور آخر اوپر پھر اسمبلی جائے فوج جائے جدھر مل جائے پہلا سبق کہاں ملتا ہے بے دینی کا سبق پہلا کہاں ملتا ہے یا پھر جلندری کہہ رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جی وہ لانتی قوم جی یہ جو لانتی قوم جی جو پاکستان زمین شاد باد کشور حسین شاد باد سمجھ بات کیا یہ ہے نا وہ تو یاد ہے یہ ان کے باپ یاد کریں گے یہ اسی کا نہیں ہے جی ہاں وہ فرماتے ہیں پہلا سبق بے دینی کا کہاں ملتا ہے سکول میں ملتا ہے اب بتاؤ جہاں سبق بے دینی کا ملتا ہو اس کو اسلامیہ کیسے کہنا کہا جا رہا ہے بتاؤ بے شک بے شک معلوم ہوا سبق بے دینی کا ہو اب بتاؤ کہ جب پہلا سبق بے دینی کا وہاں ملتا ہے تو اس کے اندر جو اسلامیات رکھی ہوئی ہے وہ اسلامیات کیسے ہیں اسی وجہ سے اس اسلامیات کو پڑھنے والے یہ لانتی تمام تھانے کچہری اسمبلی اور فوج والے یہ جو لانتی کون جو کتا جسر زمین شاد باد کشور حسین شاد باد قوم جو کتا گزر زمین شاد با کشور حسین شاد با بیان یاد آتا پھر ایک بیان آگئی سمجھ بات کیا یہ ہے نا وہ تو یاد ہے یہ ان کے باپ یاد کریں گے واہ واہ واہ یہ اسی کا نہیں ہے جی وہ فرماتے ہیں پہلا سبق بے دینی کا کہاں ملتا ہے سکول میں ملتا ہے اب بتاؤ جہاں سبق بے دینی کا ملتا ہو اس کو اسلامیہ کیسے کہنا کہا جا رہا ہے بتاؤ جی بتاؤ بے شک بے شک معلوم ہوا سبق بے دینی کا ہو اب بتاؤ کہ جب پہلا سبق بے دینی کا وہاں ملتا ہے تو اس کے اندر جو اسلامیات رکھی ہوئی ہے وہ اسلامیات کیسے ہیں اسی وجہ سے اس اسلامیات کو پڑھنے والے یہ لانتی تمام تھانے کچہری اسمبلی اور فوج والے بنتے ہیں جو تمام بے دین ہوتے ہیں دین کے دشمن قاتل ہوتے ہیں لانتی اسلام دین کے نظام حکومت کا نام لے کر بھی جلتے ہیں اور سننا گوارا نہیں کرتے اور سننے والوں کو بیان کرنے والوں کو نام لینے والوں کو دین کے نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والوں کو فسادی کہتے ہیں ارے سمجھ لو کہ یہ لانتی تمام منافقین مرتدین ہیں ان کو بے دینی کے سبق کہاں سے ملے ہیں پہلے سکول سے بول تو صحیح یار سکول سے وہ مکتب آہ پہلا زین تلقین بے دینی وہ مکتب آہ پہلا زیل تلقین بے دینی دکھاتے ہیں جہاں آئین اے آئین خود بینی فرماتے ہیں پہلا سبق لانتی خود بینی خود پسندی اور تکبر غرور کا دکھ پڑھاتے ہیں آئینہ جو دکھاتے ہیں تو پہلا یہی دستور ہوتا ہے کہ بس بھائی مائی تھب کچھ شیطانی سبق کون سا جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا ملوڈوں پر جنہوں نے سکول کو جائز کیا جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں تخمے اولی نسلی عداوت کا سنا سنا آپ اس کی شرح سنو گے تو سواد آئے گا فرماتے ہیں پہلا سبق تو مذہب سے بغاوت کا دیتے ہیں یہ لانتی پروفیسر اسلامیات کا پروفیسر نہ سمجھو اس کو کفریات کا پروفیسر سمجھو کیونکہ جو کفر کو اسلام کے ساتھ ملانے والا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے یہ ساتھ کفر ہے ساتھ اسلام کی دشمنی ہے اور ساتھ جناب جی اسلام کی اسلامیات کے دو چار آیتیں صورتیں رکھ کر اور یہ لانتی کہتے ہیں اسلام میں ہے ارے سنو جب زمزم کے کنویں کے اندر شراب کا قطرہ ملا دو تو سارا شراب بن جائے گا کہ نہیں کنویں کے اندر پیشاب کا قطرہ ملا دو تو سارا پیشاب ہو جائے گا کہ نہیں جب اسلام کے ساتھ کفر ملاؤ گے تو سارا کفر بن جائے گا کہ نہیں یہ کہتا ہے اسلامیات نہیں ہے سکول میں میں نے کہا میں نے کبھی انکار کیا لیکن بتاؤ اسلامیات کے ساتھ کیا ہے اسلام کی یاد کے ساتھ اسلامیات کے ساتھ کیا ہے وہ کفریات ہے لانتی اس کو کچھ چھپا رہا ہے اور جب اسلامیات کے ساتھ کفریات ملایا جائے تو بتاؤ وہ اسلام رہتا ہے نہیں کفر تو ایک کفر ہوتا ہے ساری شیطان نے ایک کفر کیا دس لاکھ سال کی عبادت برباد کر دی ہے سکولی کتے تو ہزاروں کفر کر رہا ہے بے شک بے شک بے شک یہ تیری ساتھ مسجد اور نماز کہاں جائے گی بے شک بس سمجھ نہیں بات کیا یہ رہے خدا کے بندے کیا سبحان اللہ کیوں مر رہے ہو اندھے خدا کے بندے کیوں مر رہے ہو اندھے توجہ کر سبحان اللہ سمجھ نہیں بات کیا ہاں آگے فرماتے ہیں جہاں بولتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا، کہ فرمایا سکول میں نسلی عداوت، نسلی توجہ جی جی سبحان اللہ، پٹھانوں کو دشمن بنا دیتے ہیں پنجابی کا، پنجابیوں کو پٹھانوں کا، مہاجروں کو ان دونوں کا، اسی طرح یہ نسلی سندھی پٹھانی پنجابی عربی اجمی یہ سب ان کو علیحدہ علیحدہ کتے کے بچے کر کر ان دوسرے ایک دوسرے کو دشمن بنا دیتے ہیں سمجھ بات کی؟ سبحان اللہ، یا حفیظ جالندری فرما رہے ہیں سکول میں نسلی عداوت کا پہلا بیج ڈالا جاتا ہے، پہلا جس کا نتیجہ توجہ، اب اس کی وضاحت میں کروں، اس کی وضاحت کروں کیسے ڈالا جاتا ہے، ارے بھائی اس کی وضاحت یہ ہے توجہ، کہ ادھر کلچر ثقافت ہوتا ہے، کلچر ثقافت کے مضمون پڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ عجمی کلچر ہے، یہ عربی کلچر ہے، یہ سندھی کلچر ہے، یہ پشتو مختون کلچر ہے، یہ پنجابی کلچر ہے، یہ فلان ہے، ان کے ناچ ڈانس گانے وغیرہ یہ تمام علیحدہ علیحدہ، اور پھر کپڑے لباس وغیرہ سب علیحدہ علیحدہ، ہاں جی یہ تمام چیزیں جب دکھاتے ہیں تو بچوں کو ابتدا ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور مخالفت کا سبق مل جاتا ہے، ارے لائنوں سے پوچھو لائنوں آؤ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا سبق دیکھو کیا ہے، اسلام کس طرح ایک وحدت کا سبق دیتا ہے، اتحاد کا، محبت کا، یگانگت کا سبق دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، اسلام نے ہر سال حج رکھا ہے، عمرہ رکھا ہے، حج اور حج اور عمرہ کے موقع پر، ہاں جی کلچر نہیں چلتا، وہاں پر کیا ہوتا ہے، انسلے کپڑے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ ایک طرح کے ہوتے ہیں، عجمی ہے تب بھی وہی پہنے، عربی ہے تب بھی وہی پہنے گا، اور جناب پختون ہے تب بھی وہی پہنے گا، پنجابی ہے تب بھی وہی پہنے گا، کشمیری ہے تب بھی وہی پہنے گا، تاکہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہر سال مسلمانوں کو سبق مل جائے کہ خبردار جو پیچھے تم لباس علیحدہ علیحدہ پہنتے ہو، یا تمہاری وجہ اگر وہ کسی فرق ہے کسی وجہ میں، تو ادھر آ کر ایک وجہ اختیار کر لو تاکہ پتہ چل جائے تم ایک ہو، تم نماز کے اندر آ جائے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، سبحان اللہ سکولی تعلیم کے آنے سے پہلے جی مسلمانوں کی پنجابی پٹھانوں ان کی آپس کی لڑائی دکھاؤ نہیں، لیکن نہیں سکولی نہیں تعلیم آنے کے بعد کراچی کا منظر آپ کے سامنے جی ہے جی نہیں ہے بالکل، ایم کیو ایم اور یہ جناب لانتی ترین جو شیطان کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، یہ صرف کس کی پیدا ہے پیداوار ہے، سکول کی پیداوار ہے، جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت، اور پھر تعلیم حکومت کی طرف سے ہے، اس تعلیم کا بندوبست کس کی طرف سے ہے حکومت، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ لڑائی ساری حکومت کروا رہی ہے، اس کی سرپرستی حکومت کروا رہی ہے، سب اس کے ذمہ دار پروفیسر خنزیر ماسٹر ہیں، توجہ صحیح بات ہے، بے شک حق حق بے شک بہت، آگے سنیے، جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، توجہ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے سچوں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب شیر پر تو سبحان اللہ آپ نے کہہ دی، لیکن مانا چشتی کا چلے گا تو بات سمجھ آئے گی، مطلب ادھر سے چلے گا تو پھر بات بنے گی، آپ فرماتے ہیں سکولوں میں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، کیسے ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، دیکھیں ادب ہے، آج ایسے ماں باپ جوتے تھوڑے کھا رہے ہیں، تعلیم ایسی اعلان کی، بیٹے کا منہ ادھر ہوتا ہے باپ کا ادھر ہوتا ہے، جی کوٹھی میں بیٹھے ہیں دونوں، بیٹا باپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیسے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں پر سکول میں پڑھاتے ہیں توجہ بھائی, سکولوں میں پڑھاتے ہیں. پہلے لوگ ڈنگر تھے, تعلیم پہلے بندر کی اولاد, پہلے بندر تھا, بندر سے انسان بنا ہے. پہلے سب لوگ بندر جانور ڈنگر تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تہذیب تو آبائی, ترقی آبائی, شعور آبایا. جب شعور آبایا تو بچے سمجھتے ہیں ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ کیونکہ پرانے ہیں, وہ ان کو ڈنگر وہ ڈنگر ہیں, ان کو تمیز ہے نہیں, لہٰذا بندر ہیں. اب جس لانتی نے اپنے ماں باپ کو بندر پڑھ لیا, بے شعور پڑھ لیا, وہ کتے کا بچہ کیوں باپ کا ادب کرے گا؟ سمجھ نہیں بات, اس نے تو باقی منہ ادھر رکھنا ہے. جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے سچوں کو, جھوٹوں کا پس خوردہ, جھوٹے کون ہیں؟ کافر. پس خوردہ بچا ہوا جو کھا کر کو بچاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پس خوردہ. فرماتے ہیں انگریز جھوٹے ہیں, ان کی پس خوردہ, ان کا جھوٹا سبق, جھوٹی تعلیم, ان کا جھوٹا بچا ہوا علم لانتی وہ ہمیں دیا جا رہا ہے. سچوں کو, سچوں کو جھوٹوں کی تعلیم دی جا رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی, سچوں کو جھوٹوں کی تعلیم دی جا رہی, اسی وجہ سے یہ جھوٹے بن رہے ہیں. اب دیکھو بھائی, وہ اس طرح جھوٹے ہیں لانتی ہے جی. اپریل فول, جی جی, اپریل فول یورپ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپریل فول کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن جھوٹ مارو, اپریل کے اندر ایک دن جھوٹ بولو, لاکھ لانات ہو جن کی تعلیم, جن کا ایک دن ہو سراپ جھوٹ کے لیے مختص, جن کا ایک دن جھوٹو جھوٹ کے لیے ہو, وہ جھوٹے ہوئے کہ نہ ہوئے, اور جھوٹوں کی جھوٹی تعلیم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بے شک سچوں کو جھوٹوں کے سبق پڑھائے جا رہے ہیں, اس وجہ سے جھوٹے بن رہے ہیں کہ نہیں؟ آج پوری قوم کا بچہ تمہارے سامنے جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لانتی باپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے, استاد کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے, خدا کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے, قرآن کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے, قوم کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے, سب کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, چاہے تھندار ہو چاہے پولیس, حکومت, فوج, یہ تمام جو سب جھوٹے ہی جھوٹے ہیں, ہیں جھوٹے کہ نہیں ہے؟ جھوٹے لاکھ پر کہو لانا. سنیے پھر آگے, نہیں مزہ آ رہا؟ جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے. فرماتے ہیں سکولوں میں الہاد کہتے ہیں, توجہ, الہاد کس کہتے ہیں؟ الہاد کہتے ہیں خدا کے بندے, سنو, کفر کی طرف, کفر کے کاموں کی طرف میلان کو, کفر کے کاموں, کفر کی طرف جھکاؤ کو الہاد کہتے ہیں. تمہارے سکولی بچے انگریزوں کے کفر کے کام, کفر کے کام, کفر کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ قلبی میلان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بالکل. جب ان کی تہذیب کی طرف جھکے لانتی تو الہاد پیدا ہو گیا, توجہ نہیں کی یار. فرماتے ہیں سکول میں یہی تعلیم ہوتی ہے کہ میاں اسلام کو چھوڑ کر انگریز کی تہذیب کی طرف چلو. جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے, فرماتے ہیں باقاعدہ, ہاں باقاعدہ پورے اصول نظم و ضبط کے ساتھ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے سکول میں. کس کی تعظیم؟ شیطان کی. اسی وجہ سے شیطان پہلے کسی پر خوش نہیں ہوا, پروفیسر پر خوش ہوا ہے. کہتا ہوں میرے بھائی پروفیسر ماسٹر, تو نے جو کام کر دیا ہے پہلے کسی نے نہیں کیا, پہلے سب مجھے لعنت بھیجتے تھے, لیکن تو واحد ہے جو میری تعظیم لوگوں کو کرنا سکھا رہا ہے. سنیے بھائی, ادھر دیکھو, کتاب ہے نثر اردو, کیا زکریا یونیورسٹی ملتان کی ہے, جس کا نام ابو جہل یونیورسٹی میں نے رکھا ہے. کون سی؟ ابو جہل. ہاں, لانتی کے بچے, تعلیم ابو جہل کی اور نام زکریا. زکریا تو شیخ زکریا بہاؤ الدین ملتان رحمۃ اللہ تو ولی اللہ تھے. سبحان اللہ, توجہ نہیں کی؟ سبحان اللہ. تو جناب جی, اس کے اندر لکھا ہے اور جناب جی محشر خیال کتاب ہے. ہاں جی سجاد انصاری علی گڑھ یونیورسٹی کا پرانے زمانے کا سور کتا پیدا ہوا ہے جی سجاد انصاری اس کا نام ہے. اس کی کتاب کیا ہے؟ محشر خیال. اس کے اندر شیطان کو پیغمبر لکھا ہوا ہے. دونوں کتابوں کے اندر میرے پاس حوالہ موجود ہے. کہتے ہیں شیطان حسن معاصی کی شریعت کا پیغمبر ہے. واہ واہ پروفیسر, شیطان ایسے تو نہیں کہتا. وہ کہتا ہے پروفیسر جس طرح میں تم پر راضی ہوں ابو جہل پر بھی راضی نہیں. سمجھ نہیں بات کیا ہے. جہاں مکرو ریا کا عقل مند نام رکھا ہے, جہاں مکروریا کا عقل مندی نام رکھا ہے, جہاں جور و جفا کا سر بلندی نام رکھا ہے. فرماتے ہیں جتنا کوئی سکولوں میں جو توجہ یہ پڑھاتے ہیں, جو مکار ہوتا ہے, جیسے یہود سب سے بڑے مکار ہیں, نصارہ سب سے بڑے مکار ہیں یہود کے بعد, پھر بڑے بڑے ایم پی ایم این اے وزیر مشیر خنزیر جتنے حکومت والے مکار ہیں, یعنی مکاروں کو کہتے ہیں بہت بڑے عقل مند ہیں. وہ لانتی مکار بھی کبھی عقل مند ہوتا ہے؟ اور پھر سنو جور و جفا کا نام, جتنا بڑا علاقے کا ظالم ہوتا ہے اس کو سر بلند اس کو کہتے ہیں, جو بڑا وڈا بندہ ہے جی علاقے کا بڑا بندہ اس کو شمار کرتے ہیں جو ظالم ہوتا ہے. ایمان سے بتاؤ ہے آج کل سکولی بڑا جو علاقے کا وڈیرا شیطان ظالم ترین دلہ بغیرت بے ایمان زانی شرابی کتے کا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ علاقے کا سر ہے, علاقے کا سر ہے, سر ناظم ہے, کوئی ایم پی ہے, میم این ہے. یہ سکول کی حالت بیان کرنے کے بعد, حقیقت بیان کرنے کے بعد اب کیا فرماتے ہیں؟ وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوختہ میرا, وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوختہ میرا, سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ میرا. سبحان اللہ, اندوختہ اندوزی در جمع کرنا, اندوختہ اندوزی در جمع کرنا, اندوختہ جمع کیا ہوا جو میں نے. فرماتے ہیں ہائے او میرے نصیب سڑے سوختن ساڑنا جلانا جلانا ہے. فرمایا وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوختہ میرا, میرا سڑیا نصیب, میرا جلا ہوا نصیب, میرے کیا کہیں جناب برے نصیب کہ وہاں داخل ہوا میں سکول میں ہیں, جو مسجد کے سبق پڑھے تھے, جو وہاں سے دین کی پونجی کی اکٹھی کی تھی وہ ساری یہاں کر لٹ گئی. کیا ہو گئی؟ لٹ گئی, لٹ گئی. اب ان سے میں کہتا ہوں جو لانتی کہتے ہیں ہمارا بچہ مسجد کے بعد اب حفظ کے بعد سکول میں جا رہا ہے, وہ لانتی یہ حال دیکھ, پہلے اسلام سیکھا پھر کفر سیکھا, وہاں پر تو سب کچھ لٹ گیا, ادھر کیوں بھیج رہا ہے؟ معین تھے, سنو اب یہاں پر اساتذہ کیسے لانتی تھے, اساتذہ کی حالت بیان کر رہے ہیں, توجہ ہوئے؟ سبحان اللہ, سکول کا اساتذہ کیا تھے؟ معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر, معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں ہے اور حاکم ہے زمانے پر. ہوئے ہوئے کہتے ہیں یہاں کے پروفیسر کتے کیا تھے, استاد کیا تھے, وہ کہتے تھے بھائی ہوں اللہ حاکم نہیں, ہوں انگریز حاکم ہے, اللہ کی حکومت نہیں ہے اب خطا. وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب, کہتے تھے پڑھاتے تھے ایمان سے, یہ رضوی صاحب بول رہے ہیں لندن میں پڑھے رہے ہیں, کہتے ہیں ہمیں بالکل پڑھاتے تھے کہ بھائی اسلام تو تلوار کا مذہب ہے, لڑائی کا مذہب ہے, جنگ کا مذہب ہے, فساد کا مذہب ہے. اور لانتی او کتے پروفیسر, اسلام تلوار کا مذہب ہے اور تیرے یورپی تہذیب اور یورپی مذہب جو ہیں وہ بم کے مذہب ہیں. اب پتا بم زیادہ فسادی ہے یا تلوار فسادی ہے؟ بم زیادہ, زیادہ کیوں؟ بم فسادی ہے یا تلوار؟ بم بم فسادی ہے. بم ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کو جلا کر رکھ دیتا ہے, تلوار تمیز کرتی ہے. تلوار کہتی ہے جڑی بوٹی نکالنی ہے, فصل کو کچھ نہیں کہنا, برے مارنے ہیں, اچھوں کو کچھ نہیں کہنا. اڑنا ہے بلال کو کچھ نہیں کہنا, اور تیرا بم کہتا ہے سب کو مار دینا ہے, لاکھ لانات. پھر بم فسادی ہوا کہ تلوار؟ لانت بھیجو پروفیسروں پر, یہ بندر کی اولاد ہیں. اس کی اولاد ہیں بندر, میں نہیں کہتا, یہ خود کہتے ہیں. میں گیا, سنو واقعہ بھر دیتا ہوں. یہ ابھی رمضان شریف سے چند دن پہلے, کسی رمضان آپ تھا تھے ساتھ, وہاں پر ایک لڑکا آیا تھا دیپالپور کمرشل کالج کا. جی ہے جی جی شک, اشفاق نام تھا اس کا. جی اس سے پڑھانا لاسی. ہاں اشفاق, اسحاق چودھری. اسحاق چودھری اس کا پروفیسر پڑھانے والا تھا سرکاری سکول میں. اب توجہ کیجئے, گیارہویں جماعت میں پڑھ رہے تھے. وہ کہتا, لڑکا کہتا ہے استاد نے, سر نے ہمیں کہا کہ انسان بندر سے بنا ہے. انسان بندر سے بنا, ڈارون نے ثابت کر دیا ہے. لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا, سر کیا کہتے ہیں؟ اس نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا انسان بندر سے بنا ہے, ڈارون نے ثابت کر دیا ہے. وہ لڑکا اٹھ کر کہنے لگا, سر پھر آپ بندر کی نسل ہیں اور میں بندر کی نسل ہوں. جو سر تھے بندر تھے, وہ سارے سر اور بندر کے بچے اکٹھے ہو کر جناب بچوں کو مارنا شروع کر دیا. دو لڑکے تھے, ان کو مارنا شروع کر دیا. ابھی مار کے رہے ہو خنزیر کے بچے, وہ تو پڑھا رہے ہو, مار کے رہے ہو. پھر ہم نے تو حق کہا ہے, جو اس نے پڑھا وہی کہا ہے. مارتے کیوں وہ؟ اب مارنے لگے. پھر انہوں نے سوچا ان کو نکالتا ہے تو بدنامی ہوگی. انہوں نے کہا, بتاؤ یار, تم نے کبھی اس مولوی کو سنا ہے؟ اس کو جانتے ہو جو پروفیسروں کو گالیاں دیتا ہے؟ اس نے کہا, انہوں نے کہا رہے کون سا؟ انہوں نے کہا فضل احمد چشتی. انہوں نے کہا بات بن گئی, ابھی ہم گئے. وہ لڑکے ہفتے کے بعد میرے پاس وہاں پر دیپال پور پہنچ گیا. انہوں نے ساری کہانی سنائی اور ٹیپ میں سب, یہ کہانی محفوظ ہے ہمارے پاس, ریکارڈ محفوظ ہے. بھائی انگلش پڑھ رہے تھے, گیارہویں کی انگلش کا مضمون ہے. اب بتاؤ ایمان سے, ہیں یہ بندر کے بچے ہیں؟ ان کو بندر کا بچہ کہنا چاہیے. کس کا؟ یہ پروفیسر ماسٹر جتنے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے؟ بندر کا بچہ. وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب ہے. ہاں یاد رکھنا, ہمارا اسلام تلوار کا مذہب ہے, الحمدللہ, کیونکہ ہمارا مذہب جہاد کا مذہب ہے. لیکن کفر کی تلوار اور اسلام کی تلوار میں فرق ہے. کفر کی تلوار چلتی ہے تو کسی کو نہیں دیکھتی کہ حق والا کٹ رہا ہے یا کون کٹ رہا ہے. کفر کی تلوار ظلم کی تلوار ہوتی ہے, اسلام کی تلوار انصاف کی تلوار. اسلام, وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب, مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب. وہ پروفیسر مجھے کہتے تھے, اوے مسلمانوں سے نفرت رکھو, یہی مذہب اچھا ہے. ہاں مسلمانوں سے نفرت رکھو. کہیں نام جہاد آئے تو وہ رہ رہ کے ہنستے تھے, پرانے غازیوں کو راہزن کہہ کہہ کے ہنستے تھے. مسلمانوں کے پرانے غازیوں کو محمد بن قاسم جیسوں کو نام, خالد بن ولید کے نام لے کر ہنستے تھے بغیرت کے بچے. اور کہتے ہیں ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. مجھے ان کے حضور احساس ہوتا تھا خجالت کا, کہ یہ تاریخ ہے یا تذکرہ عہد جہالت کا. فرماتے ہیں میں انہوں نے سامنے بیٹھ کے ان کے, پھر یار شرمندہ ہوتا, یار یہ کیسا اسلام ہے ہمارا, کمال ہے یار, یہ تو بہت ذلیل مذہب ہے, نعوذ باللہ. یہ تو جہالت کا مذہب ہے، یہ تو اسلام عقل مذہب ہے ہی نہیں. یہ میرے دل کے اندر وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ. لڑک پن کا زمانہ تھا یہ دن بے شعوری کے، لڑک پن کا زمانہ تھا یہ دن کے، یہ دن تھے بے شعوری کے، اسی میں ہو گئے تے مرحلے مذہب سے دوری کے. میرا کہ اتھے بیڑا غرق ہو گیا بچہ سا، کوئی شعور نہیں سی، پتا نہیں سی یہ کی بکواس کرن ڈائن ہے. او لانتی مسلے دلے، شرم کر بچوں کو سکول بھیج رہا ہے، لاکھ لانا تو تیری بغیرتی پر، دیکھ تو صحیح سکھا کیا رہے ہیں اور تیرے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں. فرماتے ہیں جناب وہ مذہب سے دوری کے مرحلے یہیں طے ہو گئے بچپنے میں ہی. یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے، یہاں تہذیب نو تھی طور ہی بے طور تھے سارے. یہ نئی دنیا سی اکلان تھی، نئی تہذیب تھے نہ پرانی تہذیب کی کوئی بات تھی. یہاں پر تو جو طریقے تھے وہ سب بے ڈھنگے طریقے تھے. کیسے تھے؟ یہاں قرآن، یہاں قرآن تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی، یہاں قرآن تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی، یہاں مذہب نہیں ایک اور ہی مضمون تھا کوئی. سکولوں میں کوئی اور قانون تھا، یہاں قانون قرآن کا نہیں تھا، یہاں مذہب نہیں تھا، کوئی اور ہی مضمون پڑھاتے تھے لانتی کفر کے. یہاں قوموں کی تخریبیں تھی، یہاں ملکوں کی تقسیمیں، یہاں قوموں کی تخریبیں تھی یا ملکوں کی تقسیمیں، یہاں روحوں کی تفریقیں تھی یا جسموں کی تنظیمیں. کہتے ہیں کیسی عجیب بات ہے، قوموں نو اجاڑ اجاڑ کے رکھا جاتا سی، ملکوں نو تقسیم کر کر کے اتھے رکھا جاتا سی. یہ ملک ہے جیسے متحدہ عرب امارات، کیسی عجیب بات ہے. یہ پہلے عرب کیا عجم کا کتنا بڑا حصہ اس ایک حکومت تھا، انگریز آیا کتے کا بچہ، اس نے ٹوٹے چھوٹے چھوٹے لاہور جتنے ملک بنا دیے، اور لاہور ملک بنا کر تو پھر جناب جی متحدہ رکھ دیا. ارے کتے کے بچے ادھر تو علیحدہ علیحدہ ٹکڑے کر دیے، پھر متحدہ، اتحاد تو ختم کر دیا، متحدہ نام کیوں رکھا ہے؟ یہاں روحوں کی تفریقیں تھیں، روحوں کو آپس میں جدا کیا جاتا تھا، نفرت دل میں ڈالی جاتی تھی، اور اوپر سے جسموں کی تنظیمیں. یہ تنظیم راجپوت کی تنظیم ہے، یہ ارائیوں کی تنظیمیں ہیں، یہ کشمیریوں کی تنظیمیں ہیں، یہ کاروں گاڑی والیوں کی تنظیمیں ہیں، یہ رکشے والوں کی یونینیں ہیں. ہاں جی اندازہ لگاؤ، ادھر لانتی ایک دوسرے کو مقابلے میں لا رہے ہیں کتے کے بچے، اور ادھر جناب جی کیا. اور سنو، یہ تعلیم خود سکولوں میں نہیں ہے کیا؟ اسلامی جمعیت طلبا، انجمن طلبا اسلام. میرے ساتھ، میرے سامنے ایک پروف جناب آئے، ہاں وہ ایک چودھری صاحب آئے، جناب رحیم یار خان، ریاض احمد چودھری نوری صاحب، اور جناب انہوں نے کہا میں انجمن طلبا اسلام کو، میں نے کہا حضرت وہاں پر بتائیں تو اسلام ہے، کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا طلبا اسلام کہاں سے آ گئے؟ جب اسلام نہیں کفر کی تعلیم ہے تو طلبا اسلام بڑے میں نے لے آ گئے. تو وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، منافقت منافقت منافقت، یہی لفظ تھے ان کے، منافقت منافقت منافقت. میں نے کہا چلو الحمدللہ جلدی سمجھ آ گئی ہے، سمجھ بات کیا ہے؟ جی اسلامی جمعیت طلبا ہے جی، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے. وہ لانتی، یہ سب دجال کی نسل ہے، کیسی عجیب بات ہے، کفر یہودیت کی نسل پیداوار ہے اور نام اسلامی رکھا ہوا ہے. اور پھر دیکھو تنظیمیں، تنظیمیں بنا کر ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں وہاں پر سکولوں میں, اور پھر کہتے کیا ہیں یہ تنظیم ہے, یہ اسلامی جمعیت تنظیم ہے, تنظیم ہے. یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں, حفیظ جالندری کیا کہتے ہیں, اس حقیقت کو کس طرح بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں روحوں کی تفریقیں تھیں یا جسموں کی تنظیمیں. جسموں کی تنظیمیں اور روحوں کی تفریقیں, کیسی عجیب بات ہے. روح جب جدا ہو گئے لانتی تو جسم ایک کرا تو کیا کیا, توجہ نہیں کی. سبحان اللہ, نہ اس مکتب میں میں جاتا, توجہ, نہ اس مکتب میں جاتا میں, نہ یوں مسموم ہو جاتا. ہے افسوس, ادھر جاندے ہی نہ ادھر جاتا, نہ زہری زہر کھاتا, مسموم زہر کھاتا. زہر کھا جو بندہ کھا لے اس کو مسموم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسموم کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ مسموم کہتے ہیں. نہ اس مکتب میں میں جاتا, نہ اس مکتب میں جاتا میں, نہ یوں مسموم ہو جاتا, جو اب معلوم ہے کاش ان دنوں معلوم ہو جاتا. ہم اللہ خنزیر, کچھ شرم کر بے غیرت, قوم کو کفر کے راستے کے سبق مت دے بے غیرت. حفیظ جالندری فرماتے ہیں کاش کہ جو مجھے اب کفر سکول کا معلوم ہو آئے, پہلے معلوم ہو جاتا تو میں بچ جاتا. وہ لانتی, ان کو معلوم نہیں ہو سکا, چشتیوں نے تمہیں بتا دیا, اب تم بھی بچ جاؤ اور لوگوں کو بھی بچا لو. داد نادانی ہے افسانہ در افسانہ, کہیں اکتا نہ جائے دوستوں کی فرزانہ. فرماتے ہیں میری حقیقت حال کیا پوچھتے ہو, یہ قصے ہی قصے ہیں, کیا سناؤں آپ کو, کون کون سا قصہ سناؤں. دوستو میری اس کہانی سننے سے اکتا نہ جانا, تنگ نہ ہو جانا. لگتا ہے رضوی صاحب تنگ پڑ رہے ہیں, اور وہ بھی دوستو تنگ نہ پڑ. وہ کہتا ہے کیا سناؤں تم, نہیں فرصت مجھے بھی قصہ ذاتی سنانے کی, مگر یہ داستان ہے داستان سارے زمانے کی. وہ فرماتے ہیں میں اپنی کہانی نہیں سنا رہا, اور نہ ہی مجھے فرصت ہے اتنا کہ ذاتی قصے سارے سناؤں تمہیں. بات یہ ہے اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ یہ خالی میرا قصہ نہیں, پوری قوم کا قصہ ہے, کہ فقط سکول میں میں ہی برباد نہیں ہوا, پوری قوم ہو رہی ہے. پاگل قوم نال واہ پائے گے, قسم خدا دی, عقل ہو خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. شاہ تعلیم میرے سونے نبی سرور فرمائے, وہ یہود نصارا دے نال تساں ایویں برابر چلسو جیویں جتی جتی دے برابر ہوندی ہے, پولا پولے دے برابر, پولا برابر ہوندا نا. یہ ایک حدیث, دوجی حدیث دا مفہوم ہے, ہن اے چکی ماں نال جو بدکاری کرنی ہے تساں کرے سو. بی حدیث دا مفہوم ہے, جو ہن اے چکی گوہ دی کھاد وچ جو وڑنے تساں وڑسو. شاید صاحب سنتے ہیں رضوی صاحب؟ اے شاید صاحب بیچارے, یہ انگلینڈ کا رہائشی بال, انگلینڈ کے جم پل, انگلینڈ کا رہائشی ہے, خاندان اتائی خربا پتی ہیں. یہ کشمیر کے سلحنت والا نہیں مدت تھی گئی, ڈاڑے پر ڈاڑے کہنے چلے گئے اتائی. ہوں اتوں کا ایم اے پلی تھے کرایا کشمیر حفظ کرنا واسطے, انگلش جی بولے کہ تارو کادری وغیرہ یہ نہیں آئی اڑ سکتے کھلو سکتے. ظاہر بات ہے جتھان جم پل کتھان پڑھن کتھان, ایم اے ایجوکیشن, ایم اے ایجوکیشن اتوں کا. ایک کیسٹ سنی اسی تو کرے حافظ صاحب کو چنگا مل پہ استاد وہ آخر بھائی کہیں دی تقریر نہ سن یہ چشتی جان تک کیسٹ سن کیسٹ سنیا نتوں کر لگے دل کچھ اتوں کر سو کیسٹ چاد اتنی پہنچ گئے انگلینڈ اتنا کر بجتے سی ہوں بال ایشو کا کو کیا پتا ہے جو کیا یہ تو سبزی کڑے اپنی جمپا لالا ملک ہی کنے حالات سن وے دوائی خدا اج سنایا سکتا سکول کنجر اعتراض کرن دے حکومت والے آدھن چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی محکمہ منصوب محکمہ بہبود آبادی ٹی وی چ ٹان ٹان تھی نہیں ہوندی ہے دلے آدھن جو میاں نو سال دی لڑکی سولہ سال دی لڑکی جڑی نا اون تو پہلے ایو نہ کرو شادی نہ کرو نہیں تو صحت برباد تھی فلان اصل دلے دے پتر چوٹ مرے نبی پاک سرکار دی ذات تے اعتراض کریں دن کتے دے بچے انگریز پچھو کریں دن وہ حضور سرکار دے بارے آدھے نعوذ باللہ واشی دے کو نو سال دی لڑکی نال ویاہ ہو حضرت اما عائشہ پاک دے بارے اے لڑکا اے جڑا اے بیٹھے اے دسیں دے آدھے وے اے اتھاں کرا جو گھل ملک صاحب انہوں نے اتھاں گھلیاں دے دیرے دے دسے آکے استاد جی اتھاں سکی بھتری جی دو سال دی نال چاچے زنا کیتے زنا کر جو کیتے سے مر گئے دو سال دی جو ہی کیا جی لیا تو چا پہلی جماعت تو تھا سیکس دی تعلیم شروع تھی بھی دیئے تین کلاساں سکول ہوں دیئے نا تے اٹھویں سال دی لڑکی کو تھا عام بال جم دینا کتنے سال دی تے اعتراض کہنے دے پیتھیں دے سید الانبیاء دے بلائے تھوڑے دے اتھوں دے اکل آدھے دیکھ اتھاں گرسا کو پڑھیں دے آن پہلے اب ان کا جواب تو یہ تھا کہ لانتی تم کافر ہو تم تو آٹھ سال کی جما رہے ہو اور چار سال کی لڑکی سے زنا کرتے ہو بہن کتے کے بچے چار سال کی لڑکی استعمال دو سال دی اس سکے گوڑے چاچی زنا کیتا دو سال دی بچی مڑی گئی سی مر گئی سی دو سال دی لڑکی نال چاچے سکے گوڑے زنا کیتا ہے برطانی ہاں بولو انہاں نال انگلش بولو ایتھے مائی دلال کو انگلش بولو بیٹھے نال بولو کہانی عجیب ہوں ایمان نال دس دو سال دی لڑکی نال زنا ہے دو سال پورے اور بھتیجی بس اس دو سال دی بھتیجی دے نال وہ اعتراض کر رہے ہیں سید ہونا حق تے سی کہ جواب دے دیو کہ لانتی دے پترو سیانے ساڈے تھرے کیے چا دے نا وہ میاں سج تے بولے پرون کیوں بولے جے کو سو ٹھونگ ہوندے جواب تو یہ سی لیکن اے کیونکہ خود انگریزی ٹولہ کرتے دا پوتر برگیڈیئر ہوں انہیں کی کیتا ہے انہیں جڑے علماء اسلام سادے اسلاف سادے سیرت نگار بزرگان دین نبی پاک سرکار دی سیرت پاک لکھن والے صحابہ نقل کرنے والے یہ وہ اس دلے انہوں نے مجرم ٹھہرانا ہے تاکہ عوام متنفر ہوئے لو جی کہ ہین ویکھو نعوذ باللہ من ذالک کے ایڈے وڈے غلطیاں کیتی گئے بکواسا کیتی گئے نے لہذا اتروں انج توہین ہو کر انگریز ادھر تسا اسلام والے بزرگان دین دی توہین کرو لہذا کون پڑے گا جڑا وہ آخے گا لے بھی چنگے بزرگ نے ساڈے انہاں کی کھچا ماری نے سوچن گے کہ نہیں کیوں بنی کھڑی ہے او مسجدن درارہ وہ اسلام کو نقصان دینے کے لیے کہ قانون تے کفر دا پہ چل دا ہے مسلح سادہ ہے بیچارہ بھولا ہے این دیکھ رہے مسجد آکسی مسلمان بیٹھے ہیں بیٹھے نے کافر ہوں کفر بیٹھے چلیں دو جان میں کوئی قادر سے ہی جال ہے چیز کی صاحبہ تھا تنخواہ کا مسئلہ ہے میں کہ بعد تسا مجبوری آکھ تے چھٹ دو نا امام حسین دے قاتل تسا کنے پہلے بری ہو سن قیامت کو اگو کی میں میں کہ وہ آکھ اللہ سونا سائیں تے لاتے مجبور سارے بال کرا فوجی لوگ آتے ایسا ساکو جو آکھے جدید بھی کپو اتھا نہ کپیں تے ساری دے تنخواہ گئی ہے سچی دسوں کی گال تو بچن یا دوزخ ویسن وہ یزید دی فوج بچ ویسی گال تو تو بلا اے لانتی کی میں جنت میں نہیں بادر مریے شہید ہے بھٹو مریے شہید ہے جی فوجی مریے شہید ہے اللہ دی لعنت مریا نبی سہی سن یہ تو کفر دا نظام قانون ہے اسلام دا حکومت دا نظام ہوئے مسلمان فوج بنجے چاہے مسلمان فوجی نیت چک کیتی ہے صرف مال وانج دے غنیمت دا حاصل کرے تھا منافقت دی موت مرسی حدیث پاک ہے اللہ سے پکا کا منافقت دی موت اوپر مر دے تو جڑا دھی چود مر رہے انگریز دے قانون کو بچے دے اوندا پکا بچہ والا شہید ہے ہی سانگے سنن کنو سکولا اچ مسجد کھڑیم اے نیچری دی بڑائی مسجد ہے نیچری اور نیچری بدترین کافر ہوتا ہے اے نیچری دی مسجد ہے کو مندر سمجھنا فرض ہے مسجد سمجھنا کفر ہے تھانے نال مسجد کھڑی ہوں کو مسجد سمجھنا کفر ہے کچہری دی مسجد کھڑی ہوں مسجد سمجھنا کفر ہے ہاں جی فوج دی مسجد کھڑی مسجد سمجھنا کفر ہے مسجد صرف ہوئے ہوں دن جڑا سنی میں نیچری پس سمجھ گئے نہیں آئی اگر ہنا مسجد میں نماز پڑھنی پائے ونجے تو میں سمجھا جی میں عام زمین تے پڑھ دے پیو ہوں ہولی قوم بد نظیر گشتی آکی شہید پاک آگے ہڈا ہزار رن کڈے دوں کہیں کڈے دوں کہیں کو ملنا پہے اچھا تو مرد انہیں بندے مارے وہ رن کھجے دے انہیں مرد کو کیوں نہیں سجیا مرد کو کیوں نہیں چاہ کیا تو بانٹا رن کو دے جا آگ سکتے ہیں پر ایک قوم دلی کی میں بنے والا کہ ہون دسے میں پیان رن قطار لے کھڑی ہے ایک رن اوپر چڑھیے پچھو بئی رن جو ستھن سکی ننگی تھی کھڑی ہے ہوں ہوندے دا کوئی بھین چوت پیو ہو سی جڑا تھی دی ستھن شکا دے وقت والی جیندی رہے 10000 گھن نہیں بے کیا رہے نے پن ایک مال اوتھے جام دتے کس طرح دا ہاں پکی گل ایک مر گئی ہے پوچھو قوم کیڑی ہے اے صحیح سنی عاشق رسول غوث پاک میران دا دیوان ہے لا خد دی لعنت تے اللہ دے ولی اساں کنے تنگ ہے وعدنا خدا دی لعنت کوئے ساڈا نہ نہ جی کار کوئے خدا دا سارے نیڑے نہ ہو تو سا کفر دیا ہو حدہ کٹا پچو کو بغیرتی دیا کہ جے اتھاں تو آپ کو اپنا بڑھے دے ہیں تو ایسا خدا کرنے تھا جو بین دے ہیں اللہ کازمی کو غزالی زمان بنا رکھتے ہیں دھیریاں ہوں دیا پینٹا پا دے انگریز دے بول کے ہی وقت ملازم ہے پر خدا دا کار ہے غزالی اعظم ڈنڈالی اعظم کو غزالی اعظم دا اگلی دیوار ہے نا سید امام شاہ سے جان دو گوگڑا شریف والے میرا با شریف والے آپ دے استاد ہیں مولانا غلام محمد گھوٹ وی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پیر مہر علی شاہ سے دے خلیفہ ہیں دے پیر صاحب کو مرید پیر صاحب تاجدار گول لگا ہونا کرایا ہے گھوٹا ہی تھے نال کہ نہیں گھوٹا بڑا علاقہ گھوٹا ہی دے ملتان بنا لے گھوٹا گھوٹا ہے کو گھوٹا گھوٹا بڑا جا بنا سینا گھوٹ کی نا گھوٹا ہی تھے یہ ملتان دے نال بڑے عالم اتھا گزرے ہیں اتھو دیا باول پر ہوں آپ دے پوترے اگلی نوار آئے ہیں مولانا محمد افضل صاحب آن عمر رسیدہ 87 سال عمر رہی رسیدہ بگر آپ ایک کیسٹ سنیے نے میری بہاولپور عالم کٹھے تھے بیٹھے ہیں آگے ایک مصر تو آئے بیٹھا ہی اظہر تو اون جناب نا ہے وہ اللہ آباد دا پڑھے دا مصر تھے اظہر اللہ بخش اظہر کیسٹ سنے نے بیٹھے ہیں سارے انہیں آکے یار اج کیسٹ کو سنا ہوتے ہیں قدرتی ڈاکٹر ممتاز نہیں اپنا رشتے داری کیسٹ سنی کیسٹ سن دے جا مصر والا ہے دکتور ڈاکٹر جڑا اتو آیا ہے وہ آدھے وہ عربی لست عالما باکستانی انما انت ملک انزل الله لاصلاح المسلمين اکھے وہ تو ہندوستانی عالم نہیں تو کوئی فرشتہ ہے جے کو اللہ نے اپنے مسلمان دی ہدایت واسطے اصلاح تو اتارے سبحان اللہ افضل صاحب دین جڑے ہوں اے گال کڈھیے منہ چوں میں تے حقا بکا تھی گیا یار اے جڑا بندہ جے کو اے مصر دا اے جڑی بلا بندہ دن مصر تے مصر کو اتنا عربی دے اوتے دس طرح کہنے جتنا ہی کو اوتھا استاد اوتھوں کرا ای کو آخری ڈاکٹر ممتاز کو آخری چھکوا موٹر سائیکل ہے کھوتا ہی گھوڑا ہی جڑی بلا ہی دلو بہاول پور بڑھڑے سو دے تھجے نہیں میں ملتان بیٹھا بدلے روڈ دو تھے یہاں پہنچا نا سر قسم خدا جان نہ چھڑے نے ہم رات اتھائی رہی ہیں میں کہنا اچھا جو میں کیوں نہ کہ وہ سچ حق حق حق حالانکہ بڑے قادمی دے شگردن وہ بڑے قادمی دے بھی شگردن تو میں پنجم تک نسے مونے آکے تھے واقعی اتھا جان دے ہیں اتھا شگردن ہوں انہوں نے گھر ہی میں جی میں آدھا دے ایویں آج ان کا پتر سجاد کاظمی بٹھا دے اس دنیا کے لیے ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں کسی قرآن کی ضرورت نہیں کسی رسول کی ضرورت نہیں کیسٹ میں کہنے پہ اتھے ہی پہ چاوا چاوا چاوا چاوا چاوا کیسٹ سنا چاوا جے اللہ سننا ہوئے تو میرا ناک کپا ہے دلے دے لفظ دیکھو آدھے کسی خدا کی ضرورت نہیں وہ کنجھرا چوکھے خدا ہیں کسی قرآن کی ضرورت نہیں چوکھے قرآن ہیں کسی رسول کی ضرورت نہیں بلا فون کی تیزے سا حضرت آپ کا یہ خطاب ہاں ہاں بھائی دیکھو چین والے امریکہ والے برطانیہ والے جو خدا رسول کو نہیں مانتے وہ کیسی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں نا نا نا نا ہون دی علی وہ عبدالغفور صاحب کہنے پہ یہ نہیں خیر رسول کہنے پہ یہ حسن آدھے آتنا با میں چاہتا ہوں پھیلا رہی تھی نا سا سندہ کی بلا کلمہ پڑھائے نے گرامے کٹھا تھی دے پہلے تو اڑ گئے جتھا تقریر کرتا رحیم یار خان تقریر دے رحیم یار خان ستا بھی رمضان یہ نہیں تری چوتھا رمضان بلا انہیں اگو جو بیٹھا پجاری لانتی تو برائلر پیر پراست اسا سے پیر پراست تو میں کہا لاکھ دلانا تھی تو مشرک ہے لانتیا پیر پراست پرستشتے خدا دی ہوں دی مسلمان سنی پیر پسند ہوں دے لانتے پیرے اندر سیا ہوئے نا بھی لابد کیڑا بولے جی جنہیں کوئی اتنا تمیز کہنی جو پیر مرید کو آکھنا کیا ہے کیا آکھنا وہ پیر بن بیٹھا مولا اللہ وہ کاکا ہون جناب وہ اپنا ایک کفر بکے 500 بندہ بیٹھائی دلیے نارا کڈ ماری جگر گوشہ غزالی زمان ایک وچ مومن بٹھائی جڑا انہاں دا برید بنیا کھڑائی پرچا کھڑائی او باہر اٹھے ہوں آکے وے پیرا پی کافر تے اج سا کوئی کیتا او تو کیسٹ کڈھیے سا کئی طرح میں سا کو لکھتی ہے سرائیاں سارے کئی دوست کو اساں سن دے گئے ہیں اساں دے پورے ملک تبلا رہے بھلا کیا کیتے نے جڑے تبلا کے تے پہلے اڑے رہ گئے مفتی اڑے رہ گئے دلے بھلا جڑے رکھے نے بھی کام بنتا کہ نہیں کام خراب ہے جڑا کفر چٹا ہے کیویں چھپے سوں بلا کا گاؤ تھا ہی انوار لوم و شرار لوم مدر تھا جلا شرار لوم مونے جی بہے دے کل ایک کمرے کلمہ پڑھا تو نکاح دوبارہ کہ کریں گے حضرت دا سجاد کادمی دا میں کنے خبر پہنچی ہے سامنے مسجد دے شرار لوم دے سعید کریمی دی سعید کریمی میں کوکلا اور وہاں دے ڈاکتا ہے بھئی ایمے میں میڈا نانا گنی دے میں کہ وہ اینا لانتی باقتا ہے تے کلمہ پڑھ گی دے دجالہ 500 کافر کا رہی اوندہ کلمہ نکاح دا کیا بنتی ای پچھے سندیلہ شریف جان دے سندیلہ شریف جان پور بھی مولانا خدا بخش اظہر صاحب جس خدا بری دی فیضی فیضی اور دربار علی سبحان اللہ دین دا نہ ہونا دنیاوی معاملات دا نہ ہونا یہ ہوئی انگریزی تہذیب ہے